rasani koyong ini. Yen lagi nandang kahanan, tak kuat-kuat neati, natian loro tenan, sing dikarep nih selawase sesandingan, nyatane kabeh mung dadi kenangan. Yen pancen mung semene tresnamu kanggo awakku, yo wes kudu tak lilane natyan pareh atiku, ninggalke aku kue malah rowong liyo, aku sadar wes raono atine. Yo wes kada sayang dewe wes ra dadi siji, hati-hati ngon peprayan, tak tengah netres noh nyawiji. Yo wes dada sayang lilo ora tak kundali, amor ko wes kutu sadan, tutu sopo-sopo aku iki. Yen wonten kurang ngapunten kulo, cukup ngerti wae setyo mung semono. Pancen mung semene tresnamu kanggo awakku, yo wes kutu tak lilane natyan pareh atiku, ninggalke aku koe malah rowong liyo, aku sadar wes ra ono artine. Yo wes dada sayang dewe wes ra dadi siji, sing ati-ati ngon peprayan, tak tongakne tresno nyawiji. Yo wes dada sayang lilo ora kondali, amar kau es kutu saja, tutu sopo-sopo aku iki. Yen wonten kurang ngapunten kulo, cukup ngerti wae setyomu mung semono. Yo wes kada sayang dewe wes rat ati-ati ngon peprayan, tak tongak netres noh nyawiji. Yo wes dada sayang lilo ora tak kondali, amar kau wes kutu sadan, tutu sopo-sopo aku iki. Yen wonten kurang ngapunten kulo, ngerti wae setyo mung semono.